राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 24 जनवरी 2001 साइन लगभग 3 बजे मुरली मनोहर थोरा भीना सर राम। परम ब्रह्म निराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा तुम प्रपन्न पारिजाता ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर पादरविंद नेत्रात् कृष्णात्वरम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः। अपना संसार में कोई नहीं है सिवाय भगवान के, भगवान अपना है और अपना नहीं है। अपने की क्या पहचान है, कर्जल मिलता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता, मिलता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता। अपना वो है जो मिला हुआ है, कभी उठता है ही नहीं, वो अपना है। मिल जाता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता। ये बात याद कर ले, इस बात को ठीक तरह से मान ले, बहुत बड़ा भारी आनंद है, बड़ी सुख की बात है। जो मिलता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता। ये शरीर मिला है बिछुड़ जाएगा अपना नहीं है, कुटुंब मिला है बिछुड़ जाएगा अपना नहीं है, घर मिला है बिछुड़ जाएगा अपना नहीं है, रुपये मिले है बिछुड़ जाएगा अपना नहीं है, मिलता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता। अपना है तो वो बिछुड़ता नहीं, वो मिला हुआ ही जाता है, मिला हुआ ही। परमात्मा है वे, आप स्वर्ग में जाओ तो इस साथ में, नरक में जाओ तो महान यात्रा में जाओ तो भी साथ में, कभी होते नहीं। सर्वश्रेष्ठ हम सन्निवेश सबके हृदय में मैं रहता हूँ। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से जुड़ती, हे अर्जुन संपूर्ण प्राणियों के हृदय में मैं रहता हूँ। ओ भले सुखी और दुखी हो, अच्छा और मंद हो, भला और बुरा हो, कैसा ही हो, उस हृदय में मैं रहता हूँ, भगवान उसमें रहते हैं। भला हो बुरा हो कर रही हो, जैसी मर्जी हो, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। भगवान संपूर्ण के हृदय में थे, बड़े जहरीले है जंतु है उनमें भी रहते हैं, जहरीले वृक्ष है उसमें रहते हैं, गंदी से गंदी हाड मांस मैला मूत्र बड़ा बड़ा है भगवान उसमें बैठे। भगवान सर्वव्यापक सब रहते, तो हमारे साथ रहने वाले भगवान ही है और कोई हमारे साथ रहने वाला नहीं है। तो अपने साथ ही किन को बनाना चाहिए, उनको ही बनाना चाहिए जो विश्व नहीं। मनुष्य कैसा ही हो विश्व जाएगा, बचाएगा क्या फायदा। अपना तो वो ही है जो मिलता है, मिला हुआ ही पहले से बिछुड़ता है ही नहीं। ये बात आप लोगों में जचती नहीं तो क्या करें, अब जच जाए तो भगवान सबके हृदय में है। अन्नाद भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञादी पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भव तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म आज्ञा है नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम् नित्य यज्ञ रहता है तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म सर्वगतम् ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम् शुभ काम में नित्य रहता हूँ इस अर्थ व अशुभ काम में नहीं होते ये नहीं है नित्य रहता हूँ शुभ काम में अशुभ काम में उस समय है भगवान शुभ में तो हमारे साथ रहने वाले एक भगवान है भगवान सदा साथ रहते हैं सदा नित्य निरंतर सदा हमारे साथ में थे कभी हमें छोड़ते नहीं सदा हमारे साथ रहने वाले भगवान है नित्य है तो कर्तव्य में भाई प्राप्ति होती है नित्य यज्ञ प्रतिष्ठम कहने का यज्ञ करे शुभ काम करे उसमें नित्य में रहता हूँ शुभ काम करने वाले में नित्य रहता हूँ इस अर्थ ये नहीं है कि और मैं नित्य रहते हैं और प्राप्त नहीं होता है जल मिलता है नल में सब जगह जल रहता है पर जहाँ टूटी होती वह मिलता है मिलता नहीं जल तो सब पाइप बड़ा बड़ा पाइप है उनमें जलते होते बड़ा सब जगह पर टूटी होती हम मिलता है मिलता नहीं हृदय से हमें मिलता है मेरा है मेरे में है अभी है मेरा है मेरे में है अभी है ये तीन बात बताइए मेरा है मेरे में और अभी अभी है अभी है ये सुन लो शांत थे तो बंगाली रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण परमहंस थे कलकत्ता में उनकी स्त्री थी हमारी गांव में तो अकेली चल पड़ी अकेली मेरे से मिलने के लिए बीच में डाकू रहते थे डाकुआ ने घेर लिया तुम्हारा जो डाकू आया हाँ पिताजी वो तो पिताजी महाराज ऐसा जादू हुआ पिताजी कहते ही तुम बैठी मेरी हमारे घर चलो अब रात हो गई हमारे घर में चलो वहां रहो घर में ले गया और सुबह पहुंचो मैं गए क्या कहते पिताजी पिता की तरह बर्ताव किया सुबह गया स्वयं घर का काम धंधा छोड़ करके बेटी को बहुत सारे तो बेटी लूटे में डाक भाव है अपना भाव पिताजी आप पिताजी हो डाकू तो बेटी है पहुंचाऊंगा जैसे पुत्री को अपने पिता पहुंचाता है ना सास ने पहुंचा देता है भाई पहुंचा मैं सब साथ तो भगवान सबके भीतर रहते सबके भीतर भाव होता ना भाव तो मेरा भाव था बड़ा अच्छा निर्मल भाव था करते तक गया पहुंचा होता हमारी कन्या है हमारी भाव पूर्ण से भगवान सब चीज भाव न रखने से मिलते नहीं भगवान सब नहीं रहते सब में रहते हैं सब में हरदम रहते हैं भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है बिना राम रघुनाथ भजन में कोई नहीं संगी बिना राम रघुनाथ भजन में कोई नहीं संगी भगवान के भजन में ना कोई संगी नहीं है भगवान सदा साथ में सबके साथ में क्रूर है क्रूर डाकू चोर आदि उनमें भी है संत में महात्मा में भी है जो भगवान का भजन करते हैं भगवान में रहते हैं भगवान की आज्ञा पालन करते हैं उनमें विशेषता से भगवान मिलते हैं रहते सब में वो रहते हुए दुष्कर्म है दुष्कर्मों का पर्दा लगा देता है पापों का पर्दा लगा देता है पापों के पर्दे से ढक जाते हैं मिलते नहीं सब में रहते सर्वगतम ब्रह्म तस्मात सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठा कर्तव्य कर्म में नित्य रहते नित्य ऐसे भगवान सब में भगवान के साथ मित्रता हो जाए फिर कशी ना हो मेरा भाई अकेली चली गई द्वारिका जी बहुत सुंदर रूप है मेरा भाई का रूप सुंदर है पर्दे में रहने वाली पर्दे में ब्याह पर्दे में रहने वाली विगत भगत भीतर भगवान का विश्वास है मैं तो निर्दय को बाहर सब के लिए सब प्राणी मात्र के लिए मनुष्य होने की विशेषता से सब मनुष्य भगवान विराजमान है हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रकट हो ये मैं जाना भगवान शंकर कहते प्रेमत प्रकट हो ये मैं जाना देखो एक बात है भगवान का प्रेम सब में है भगवान सब में है ये दुष्कर्म करने से प्रेम की जगह ही ये मोह पैदा हो जाता है मित्र चाहना तो है भगवान ही वो भगवान न मानने से बेटा बेटी अपना धन संपत्ति वैभव घर जमीन जायदाद ये त्याग दिए ये करते हैं तो भीतर में चाहना परमात्मा ही है वह चाहना इतनी पवित्र हो जाती है सभी भगवान है भगवान है एक चाहना है वो चाहना भगवान की चाहना दूसरी चाहनाओं से ढक जाती है दूसरी चाहना प्रेम करता है भगवान नहीं मिलते वे सब में भगवान है इस बार से अभिमान का और स्वार्थ दो का त्याग करो अभिमान का स्वार्थ का स्वार्थ और अभिमान ये दो होते हैं ना बाधक होते हैं स्वार्थ और अभिमान स्वार्थ त्याग करे अभिमान त्याग करे सबके साथ प्रेम का बताओ क्योंकि समय हमारे प्रभु है हमारे प्रभु सब में परिपूर्ण है इस वास्ते सब हमारे प्रभु के प्यारे हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए भगवान कहते सब मेरे पैदा किए हुए और सब मेरे को प्यारे लगते हैं तो भगवान के प्यारे हैं भगवान के प्यारे हूँ काशु बैर करूं, मैं किसे बैर करूं, घट घट हूँ बैर हूँ, घट घट में मैं हूँ, शुद्ध में हूँ, किसे द्वेष करे, बैर किसे करे, भगवान सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, बड़ी देवता सो देखते भगवान मेरे मेरे प्रभु सब है, मेरे प्रभु सब है, अभिमान और स्वार्थ, अभिमान का त्याग करो, स्वार्थ का त्याग करो, फिर भगवान दी सबसे है। सज्जनों मौका है अभी भगवत प्राप्ति का, अभी समय बहुत बढ़िया है, भगवत प्राप्ति हो सकती है सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाए तो भगत वचन कान में वह पहुंच सट ही जाए, सच्चे राशे राम सच्चे ही साथ खुश हो जाए, जिसको देख देख खुश हो जाए, विष्णु को देख कुछ हो जाए, पत्र को देख कुछ हो जाए, पशु पक्ष को देख कुछ हो जाए, मीराबाई के लिए राणा ने विचार किया कि इसको किसे मरे कैसे, कैसे मरे, तो भूखा सिंह और सिंह पिंड में सिंह था, भूखा रखा और उसे महल के सामने छोड़ दिया, दीवार थी मेरे सामने, वो देखा सिंह को, मेरा भगवान भगवान आज तो प्रहलाद के भगवान आ गए, प्रहलाद के भगवान, प्रहलाद जी के भगवान आ गए, सामने गई आरती करी, जल गया यो गया, फिर जल सिंह लगा प्रहलाद जी भगवान आ गया, प्रहलाद भगवान, और भगवान खबर कैसे, अग्नि में बैठा है, अग्नि में होड़का लेकर बैठ गई, होड़का तो चली राम राम जपता अंकुतो भयम् सर्व ताप समदे कभेषजम् पश्य गात्र मंसा पश्यता तुम गात्र संधो पाव को दे देना, राम नाम जपता को तो भयो, भगवान का नाम जपता भय कहा, पश्यता तुम गात्र संधो, पिताजी से कह रहा है अग्नि बैठा हुआ, पश्यता तुम गात्र संधो, पिताजी आप मेरे शरीर के नजीक आ देखो, वे नजीक पाव को भी अग्नि है, वो भी भय जल हो रही है, जल ठंडा जल हो रही है, पाव को भी दे देना, एक संत थे जो नदी मठ थे, नदी सूख गई, चातुर्मास में नदी आती है बहती है सूखी हुई, उसमें बैठे थे, घाम बड़ा तेज है, तो नदी का बड़ा बड़ा तपा हुआ, एक मुसलमान जा रहा था, जो पगर की तप गई, पगर की तपी जल से पैर जलन लग गया, अब पगर की तप गई, हम क्या करें, तो संतरे का आए उसे चार पास बैठा ठंडा बुखार, तो वो कह रहे खुदा है तो खुदा है, खुदा है, ऐसी बात, तो भगवान तो सब में है, सब भाव प्रिय, सब भाव पूजा है, मेरा पैदा किया हुआ है, मेरे को प्यारे लगते है, भगवान की कथा प्यारी लगी, भगवान प्यारे लगे, भगवान मीठे रहे, भगवान का नाम अच्छा रहे, भगवान की स्मृति अच्छी लगे, भगवान की कथा अच्छी लगे, भगवान की लीला अच्छी लगे, आनंद आता है भगवान जी दर्शन सुन करके, प्रसन्नता होती है, मन राजी हो जाता है, ऐसी होती है। सज्जनो चौड़े चीज चौड़े सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए। श्री ना तो श्री, श्री ना तो श्री, श्री भगवान के पास में ऐसे भगवान है और सब भगवान है। सभी गोपों में गोपाल की जिसमें अटक रहा, जिसके मन में अटक है सोई अटक रहा। सभी गो में गोपाल की इसमें अटक रहा, इसमें ऋषि बना है। सभी गो में गोपाल की जिसमें अटक रहा, जिसके मन में अटक है सोई अटक रहा। सभी गोपाल सब हमारे बड़े बड़े भगत हुए, संत हुए, बड़े राजा थे तो वो शांत हो गए। ये भर्तृहरि छोटा तो ये राजकुमार था, ये काका थे मुंज मुंज, तो उसे विचार आया कि ये मर जाए तो राज मेरा, मैं राजा हो जाऊंगा, तो जला दूंगा तो इसको मार दो, तुम्हें नाम देंगे। वो लेगा जंगल में, जंगल निगार के आगे मेरे हुक्म है आपको मारने का, तो मैं आपको मारने वास्ता आया हूँ। उसने कहा भाई खागत ही तो बोले मार दे नहीं तो वह एक अंगुल चीर कर लोही दात का तुम्हारे दात करो और लोही सुबह दूसरा उठा। कभी पहले राजा हुए हैं तो तुम योगे शांत हो बसुमते मन जत्वयांकार भूत हो गेता राम राम जी श्वेत श्वेतु ये नमो दधोत्यांत नैके नाभिसमंगता वसुमति मंजत्वया याशति। अहंकार भूत हुए सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सब में अच्छे अच्छे महात्मा हुए, भगवान कृष्ण हुए, राम जी हुए, सेतु ये नहोदरा सेतु बांधते ही नैके नाभिसमंगता वसुमति। ये पृथ्वी किसी साथ नहीं गई, राम जी के साथ नहीं की, कृष्ण भगवान के साथ नहीं की, और भी राजा साथ नहीं, मालूम होता है तेरे साथ जाएगी, तू पृथ्वी के साथ नहीं जाएगा। मत बदल यार, तो श्लोक सुना, ये श्लोक बताया, वो श्लोक दार बताया, पैसे रोने लगा, कैसा था मैं नार? तब कहा तुम कुछ नहीं कहो तो मैं दिया हूँ, कुछ मिला दिया फिर राज दे दिया उसको। तो भगवान को याद करे तो भगवान सब में मौजूद है, बड़े प्यार करने मौजूद है। भागवत में आपने देखा होगा राज्य कथा आती है, भगवान प्रकट हुए तो हर्षेगा जीव निकाली बोली और आख आगा मां तेज जाएगा जोर सूर्य दो डर गया, लोग सब डर गया, देवता सोते हैं एक श्लोक, सामने जाए एक श्लोक बोलिए। ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी को कि मेरा तेज आ रहा है, क्रोध आ रहा है, शांत करो। लक्ष्मी जी के मैं दर्शन देखा डर लगे, ब्रह्मा जी डर गए, अल्लाह जी जागे, दंडोत करी उठा दिया, चार हाथ चार, एक हाथ उठाया एक हाथ ऊपर रख दिया। चाटने लगे पशु ज्यादा हो तो चाटे हो गए, इधर क्रूर क्रूर तारी दया नहीं। कहा तो तुम्हारा शरीर कहा असुर भी दी हुई यातना, ऐसा बड़ा भारी तुम्हारे को दुख दिया, बड़ा भारी दुख, छोटी अवस्था त्रास इतने, और कहा कि मेरे आने में देरी हुई, क्षंतव्य मंग यदि मैं समय विलंबा, आने में मैं विलंब होता प्रहलाद तो सो क्षमा कर क्षमा गंतव्य अंग यदि समय विलंब आने में विलंब होगी क्षमा करना बिला छोटा भगवान गाय ज्यादा राजी हुई नहीं चाहती तो भगवान साथ हो गए। ऐसे भगवान में सदा ही है, सबके लिए सब समय में है, सबके लिए आप और हमारे सबके लिए सब समय में प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, एकता करते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं, सबके लिए। थम्बे में भगवान पड़ गए, थम्बा तो भी गाये थम्बा गाये है, कभी प्रहलाद की है मैं बताऊ पहला दी को देना पहाड़ है परमेश्वर का दो पत्थर में से भगवान बोलिया दिया पत्थर में से भाइयों वो भगवान हमारे साथ ही है, भगवान अपना है, आप भूल जाओ भगवान भूलते नहीं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निवेशा, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निवेशा, सबके हृदय में विराजमान है, सबके हृदय सब हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योसि न प्रिय, सब में उम्र में समान हूँ, मेरे कोई द्वेष का विषय नहीं है, न प्रीति का विषय, न बैर है, किसी से बैर नहीं है, राग द्वेष है ही नहीं, सब अवसर ये भजन तू माँ भक्तिया भक्ति से मेरे भजन करते है, मई ते सब में वो मेरे में मैं उन है सब में, मैं दयालु परम दयालु परम सुर सबके परम सुर परम दु सब प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे, जैसे प्रहलाद जी कहते हैं हमारे प्रभु हमारे प्रभु, ऐसे प्रभु सबके है। जैसे प्रहलाद जी कह सकते हैं हमारे प्रभु है, आप सब आप और मैं सब सब कैसे हमारे प्रभु, जैसे मेरा भाई कैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल कह सकते हैं दूसरा न कोई, ये नहीं कहते याद आता सकते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरे में स्त्री है पुत्र है माँ बाप है भाई है धन है घर है तो दिया बैठा भाई धन दिए बेचारे, भगवान की प्रार्थना कर रहे तो भाइयों सच्चे हृदय से भगवान की प्रार्थना करो, भगवान मारे है सब के लिए, सब के लिए, सब के लिए, सर्वश्रेष्ठ प्रभु हमारे, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे, हमारे प्रभु, ऐसे हमारे प्रभु कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, सदा सदा हमारे प्रभु, भगवान के भगत सदा मौजते रहते, क्योंकि भगवान सदा रहने वाले, हरदम एक क्षण भी रुक जाते नहीं, सबके भीतर सदा विराजमान है, अद्वितीय है, ना नहीं संभव नहीं, परमात्मा ही है, एक परमात्मा भी हमारे है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाकर मोर मोट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, अब मस्त होकर भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकश्यप कह रहे मार दो उसको, तो राक्षस जाति थी जल्लाद ले गए मारने के लिए, शस्त्र शस्त्र बहुत चलाए, मरा नहीं, प्रहलाद जी मरा दे तो मरता ही नहीं, हम करें यार दुश्मन जोश उठे ऐसे आदमी हो तुम, एक बच्चा नहीं मरता तुम्हारे से, कौन लगे, प्रहलाद कहता राक्षस हो हरि हरि रटो संकट कटे, अरे राक्षसो हरि हरि रटो संकट कटे, सद्भाव की सोलो समीर विपत्ति के बाद बटे, ये विपत्ति के बाद समझ जाएगा, हरि हरि हरि रटो हरि हरि राम नाम राम जय नाम राम राम जय नाम, डरते हुए राक्षसों को प्रहलाद कह रहा है, वो कहा कोई नहीं तस्वेश तलवार है, कोई इशो नहीं है, मैं ही हूँ सब कुछ उसे, और कोई नहीं है, वे भगवान देखेंगे अभी त्यार, अभी अभी ऐसी है, आजकल सस्ते है, आजकल चीजें महंगी हुई, रुपया सस्ता हो गया, तो भगवान आजकल सस्ते है, आजकल भगवान सस्ते नहीं आज का भगवान सस्ते, क्योंकि भगवान का भगत कोई है ही नहीं, जब कोई ग्राहक नहीं होता तो माल सस्ता हो जाता है, ग्राहक कोई नहीं, आज थोड़ा सा ही भजन करे, ये भजन करने से फर्क पड़ता है, ये सस्तापन की पहचान है, भगवान सस्ता है इसका क्या पता, इसका पता यही है कि आज भजन करो थोड़े से थोड़ा ध्यान करो मन लग जाएगा, अनुभव भगवत भजन कर भाग्यवान को हो, अरे को अनुभव नहीं होता, भगवान सस्ते इस बात को जानते नहीं, अरे अरे को पता नहीं होता, परंतु आज ऐसी बात है कलयुग में थोड़ा भजन करे तो वो संत हो जाता है, थोड़ा भजन करने संत हो जाए, ऐसी बात देखने में आती है, जानने में आती है, समझने में आती है, ऐसे भगवान है, ऐसे हमारे, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु सबके लिए, सबके लिए सदा विलामिता विद्यमान है, सब भगवान हमारे, हमारे में सदा हमारे साथ रहते, प्रभु हमारे सबके लिए, भगवान बड़े सस्त है, परवाह परवाह कोई परवाह करता ही नहीं, हाय रुपया हाय रुपया, रुपया की तरह बस आज भी कई कई आदमी है रुपयों की परवाह नहीं करते। भगवान मेरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, ये बात बहुत कम है, बहुत कम, कोई मेरा नहीं है, एक भगवान है, शिवाय भगवान के कोई मेरा नहीं है, सब मेरे गिरधर गोपाल। ऐसे उनके लिए वैसे वैसे भगवान आज भी तैयार है, जिसका हृदय ये कहता है मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे भगवान है। अनन्यासन तो माम ये पुजारते अन्य चेता सतम अनन्यासन तो माम अन्य, एक भगवान है, अन्य चेता रत्न हिमांश से तसे हम शुरू कर, एक मेरे आश्रय है, एक आश्रय, एक बल, एक आश्रय विश्वास, एक राम घनश्याम हित सातक तुलसीदास, एक राम घनश्याम हित सातक तुलसीदास, ऐसे मेरे ही भगवान हो गए, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा भाई दयालु है, हृदय में भाई दया है, मेरा भाई चले गई ना तो मेरे में ऐसी तोड़ में समझे काम लिया, सासरे पीरे समझे काम लिया, तो बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण चित्तौड़ के भी और मेड़ता के भी पहुंचे द्वारका जी, तो जितने पियर गए थे वैसा आप पधारो, वैसा आप पधारो, हमारे काल पड़ गया, प्रजा बड़ी दुख पा रही है, वैसा पधारो, एहसास रहेगा मीनी सा आप पधारो, हमारा देश दुखी हो रहा है, दुख आनंद ही पैदा हो रहा है, काल पड़ गया है, दुख मार है, मेरी सा पधारो, तो दयालु हृदय बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण आप बात करे तो असर पड़ा, क्या करो मैं, भगवान सार गया, भगवान अब मिल बिछड़ मत कीजिए, आप मिल बिछड़ मत कीजिए, विश्व मत है, क्या करो मैं, कहा गया भगवान से आकार तो भगवान अपने न सास में गया तो भगवान नहीं मिल गया, ये शरीर नहीं रहा, हम लोग मर जाते हैं तो शरीर को मारते हैं लोग करते हैं, शरीर सही नहीं रहा, शरीर चला भीतर भी राम जी में थोड़ सी कपड़े बाहर मुंडे पर पतलों के भीतर गया, वो पहचान थोड़ी पहचान नहीं तो गया, और मेरे तो गिरधर गोपाल है, गिरधर गोपाल मेरा कोई नहीं है, कोई सास रहेगा है ना पेट का, मेरा तो कोई नहीं है। एक बार रात में झाण करके मेरे मैं पानी में कूद गई, आधी रात को, रात को कोई देखता नहीं है, रहने को दुख होता है तो मर जाए तो सुखी हो जाए, पानी में कूद गया, पानी निकल गई, दया इतने ये रहने को दुख हो रहा है, मैं मर जाऊं तो सुखी हो जाए, जहर का प्याला भेजा वो भी पी गया, जहर भी मृत हो गया, जहर जहर का काम नहीं किया, अमृत का काम किया। विलक्षणता हो गई स्वतः स्वाभाविक, कारण क्या भाव था, भाव भाव में वो भाव रक्षक शब्द भगवान का भाव हो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारे प्रभु, हे नाथ हे स्वामी हे प्रभु। सज्जनो ऐसा प्रेमी कोई है नहीं, ऐसा साथी कोई है नहीं जैसा भगवान है, ऐसा साथी कोई नहीं है, कहीं मिलेगा नहीं, आप ढूंढते रहो मिलेगा नहीं, ऐसा साथी नहीं मिलेगा। ईश्वर है सर्वाधार, जन्म का साथी ईश्वर, सर्वाधार जन्म का साथी ईश्वर, सर्वाधार। राधे श्याम शरत हुई तब हो मेरा पार, दुखी का वही ठिकाना है, किससे करिए प्यार यार खुद जमाना है, दुख का वही ठिकाना है, दुख आता है मंगल करता है, आनंद करता है, सबर की बनता है, ऐसा प्रभु है, प्रभु हमारे है। मेरे तो वेदर गोपाल दूसरा कोई और किसी की परवाह ही नहीं करी, ना किसी से भय है ना किसी से बैर है, भय भी किसी से नहीं, बैर भी किसी से नहीं, द्वेष किसी से नहीं, मोह भी किसी से नहीं, किसी मोह नहीं, सबका भला चाहते है। मेरा भाई ऐसे भगवान की भक्त हुई, आज कलयुग में बहुत जल्दी काम होता है, हे नाथ हे नाथ। साधन करने में एक विशेष विशेषता आनंद आता है, विशेष प्रकट होता है, भगवान मेरे है, मेरे तुगे धर्म का दूसरा न कोई, भगवान को पुकारो रात दिन, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। एक बात बात एक ही मांगो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, आप दर्शन दो मत दो, जहरो बजे हो भगवान क्या है कैसे है क्या करते हैं हमें मतलब नहीं, हमारे है हमारे हमारे हमारे मेरे है, मेरे में है, अभी है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वसमर्थ है, परम दयालु है, परम हितेशी है, हमारे है, दया क्षमा आदि पूर्ण भरे हुए, सब में परिपूर्ण भरे हुए भगवान है, ऐसे भगवान हमारे, ऐसे मस्त हो जाओ। शिव नामदेव जी महाराज हुए, ज्ञान देव जी महाराज हुए, सोपान देव जी महाराज हुए, बड़े बड़े भक्त हुए, भगवान ने सबको याद किया। भीष्म जी महाराज जी सबने भी रथ पर चले हुए भगवान आए, भीष्म जी ऐसे बाण मारे जोर से, भगवान करे अर्जुन क्या करता है तू, रथ चला भीष्म जी ने बाण मार कर छोटे छोटे बाणों से हाथों को भेज दिया, लगाम से मुश्किल हुई। एक बार सबक लेकर तू देखे सबक ले आइए आइए आइए मेरे को गिरा दीजिए, रस गिरा दीजिए, आज त्रिलोकी में मैं पवित्र हो गया, आज मेरा नाम हो गया कि भगवान चप ले दौड़ेगा। प्रेम भगवान में इतना बाण मारे कवच तोड़ दिया भगवान ने, लोहरा कवच था पहनने के लिए तोड़ दिया, वही हमें हमें छोटे छोटे बाण मारे लगाम पड़नी मुश्किल हो गई। स्वकर्मा तो फिर अपने कर्मों द्वारा पूजन किया, युद्ध में युद्ध योद्धा वाणी मारे बाढ़ से पूछा गई भगवान ने अंत समय में उस साधु किया ध्यान किया जैसे भगत भगवान का श्रृंगार करके माला पसा करे फूल सदा करके ध्यान करता है ऐसे मेरे बाणों से जिसका कवच टूट गया है लहू लुहान हो गए हैं ऐसे भगवान मेरी गति चंद्र का कृष्ण अपने पूजा गई बाणों से कवच तोड़ दिया आता ने मारे लगाओ पकड़ी मुश्किल हो गई ऐसे भगवान का ध्यान ये इस भगवान का पूजन है ये भगवान का पूजन है भगवान की सेवा है भावक रहे भगवान भाव पकड़ते हैं विष्णु जी का भाव है अर्जुन का आदर करते थे दादाजी थे दादाजी छोटा था छोटा अर्जुन जब गोदी में बैठता पिताजी पिताजी अरे पिता नहीं है तेरे बाप का बाप हूँ मैं पिताजी पिताजी कहता तेरे पिता के पिता हूँ भगवान ऐसे कृपाल हुए ऐसा कोई मिलेगा नहीं ऐसा मित्र ऐसा मालिक ऐसा कोई मिलेगा नहीं है ही नहीं कोई है ही नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं अद्वितीय अद्वितीय अद्वितीय और सदा रहता सदा और सबके लिए तू कैसे ही पापी हो तापी हो कैसे ही हो सब मम प्रिय सब मम पुसाए मेरे पैदा किए हुए सब मेरे को प्यारे लगते हैं भगवान को अच्छा लगे भगवान प्यार पैदा होता है प्यार स्नेह पैदा होता है भगवान में स्नेह भरा हुआ है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपा मई है तुलसीदास जी महाराज कहते हैं प्रभु की मूर्ति कृपा मई है कृपा कृपा प्रभु मूर्ति कृपा मई है कृपा से बैठो कृपा रखो पूछे है तुलसी प्रती ये विश्वास है ऐसे कृपा लू हमारे मालिक है सज्जनो ये दूसरों में मन लगा दिया और चीजों में छोरा छोरी चेपे धन धन है संपत्ति है वैभव है कोई साथ देगा नहीं कोई साथ जाएगा नहीं एक कोई भी साथ जाएगी नहीं कोरा धोखा है धोखा विश्वासघात है इन पर विश्वास करने से भगवान का विश्वास नष्ट हो गया भगवान की दयालुता है वो दयालुता का आपने तिरस्कार कर दिया अपमान कर दिया मिलेगा कुछ भी नहीं भाई और सज्जनो सच्चे दिन भगवान को पुकारो हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ और एक ही मांगो आप हे नाथ आप बोले नहीं हरे स्मृति सर्वविद्विमोक्षरम भगवान के प्राप्ति का मार्ग भगवान को केवल याद रखना इतनी बात है केवल भगवान को याद रखे आप मेरे हो याद करना और वो कहते भगवान से क्यों ये भगवान से कि आपको भूलू नहीं कभी ये ना कैसी कृपा करो भूलू नहीं आप सब घर मांग एक मन राम सन रखी हो तीर्थ व्रत उपवास हो आदि जितने शुभ काम भजन जप किया सब कर मांगे एक बार राम सरती हो आपके चरणों प्रीति हो जाए एक ही साधना है एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम है तो चातक तुलसीदास जैसे चातक वर्षा जल पीता है और पीता ही नहीं, आश्रय केवल भगवान का, ऐसे केवल भगवान नहीं, एक आस हो एक मन एक आस विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास एक अनन्य भाव ऐसे भगवान को याद करो। भगवान मेरा है मेरा, मेरा मान लो मेरा, आप बेटा भगवान मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, पुत्र मान लो, पति मान लो, आपको जो अच्छा लगे संबंध वो ही संबंध सदा भगवान मानने के लिए तैयार, सदा प्यार सदा स्नेह। संत हुए ऐसे कई संत भगवान को माँ मानते हैं, माँ हमारी माँ भगवान है, हमारी माँ माँ नाम प्यारा लगे, माँ भगवान हमारी माँ है, भगवान मेरी माँ है, माँ रूप से दर्शन नहीं होते हैं। तो भाई देखो एक बात है, अब कीर्तन करना है, अब कीर्तन उठना नहीं है, माताओं बहनों को चाहिए अब थोड़ी देर हो बैठ जाओ, आप अभी देख बैठे 53 मिनट आ गया है, 7 मिनट रहा है, 53 मिनट आ गया, थोड़ा अधिक हो जाए कोई हद नहीं है, आज अमावस्या है, कलयुग में कीर्तन की बीमार ज्यादा है, अमावस्या आज कीर्तन भगवान नाम सब प्रेम से कीर्तन करो, सब बीच में जाना नहीं, सब बिगाड़ना नहीं, सुनाओ महाराज कीर्तन।